राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 16 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जयपुर। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् कृपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण करते हो दुख करते हो तो आप अपना अपना घर समझ लेना अपना मन समझना नहीं है अपना मन समझे तो आनंद रहना चाहिए मन प्रसन्नता होनी चाहिए। अच्छा ये बात ठीक है कि बेटी कह दो आप कह दो निर्णय कर दो आपको खराब नहीं कह दो ये गलत बात है मैं जो कहता हूं ये बात गलत है खड़े होकर कह दो नाराज नहीं होना मैं नाराज नहीं हुआ कहते गलत बात है तो इतना बात आप तो स्वयं सोचते नहीं भगवान का जो विधान होता है उस भगवान के विधान में दुख दे देवे वो बड़ी भारी कृपा है। अब भगवान का अपना पर क्या है ये अपना पर कैसा है अब बात सुनना ध्यान देकर सुनना है। भगवान गीता में कहते हैं ध्यान देना दो तीन बार कहता हूं ध्यान देना ख्याल करना बात पर। गीता में कहा जीव मात्र ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना आप पर जो सुख आता है दुख आता है क्या भगवान का अनजान में आता है क्या भगवान को पता नहीं है उसका पता नहीं भगवान का विधान किया हुआ है। भगवान कैसे है भगवान पिता है आप कैसे हो सपूत हो कपूत हो कुछ पूत हो जरूर सपूत पूत होता है कपूत पूत नहीं होता क्या मेरा तो कान देता कान देता है बेटा हूं मैं ये कपूत है मानता नहीं है पिता का संबंध है तो भगवान का हमारा संबंध है सब जितने बैठा है भगवान ने लाडली बेटी है लाडली एक एक माना चाहिए लाडली बेटी तो मैं ही हूं बस भारे भारे बाधा बस मेरे सबसे लाडली क्या भाई लोग माना चाहिए सबसे लाडला बेटा मैं हूं बार बार की बात ज्यादा है क्या ये झूठी बात है बताओ झूठी बात है क्या तो विधान को करने से कर रहा हो घटा मर जावे धन चला जावे बीमार हो जाओ तो दुख क्यों हो भगवान का हम लाड नहीं बैठा है हमारे पर भगवान लाड रखते पूछते ही नहीं बच्चे को माँ पूछती है स्नान करावे तो स्नान करे नहीं राज ना करेगा अरे भाग जाएगा पकड़ कर डांट वाले स्वस्थ दया नहीं थी माँ को दया नहीं आती निर्दयी माँ दया थी अपना अपना है भगवान कौन है, मम्मी वंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कोई पूछ सकते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर कौन सब सी। तो दुख आने पर आप नाराज होते हो, दुखी होते हो, रीस आती है, भगवान को अपना नहीं माना, अपना मानना होगा, दुख होगा, सब कुछ होगा, मन आप भीतर में आनंद आएगा, भगवान अपना बने, अपना बने, उस अपना मन को याद रखो, क्या कठिन बात है, सीधी सरल बात है, दुख आवे, मेरी विधता आवे, धन चला जावे, घर मर जावे, अपमान हो जावे, तिरस्कार हो जावे, सब खराब है, भरती या सफाई तो याद रखो, साने राम कुटिल कर पोई, राम जी किसी कुटिल समझते, भरती महाराज कहते हैं जाने राम कुटिल कर पोई, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, तो सीता राम चरणति मोरे, अनुदित बटे वो अनुग्रह तोरे, तो सीता राम जी चरणाम प्रेम बटे मेरा, कैसी अवस्था है, जाने राम कुटिल कर पोई, लोग गुरु साहेब द्रोही, लोग और भगवान खुद के खुद के तो बोले तुम्हारा मन नहीं रहे, मेरा तो बना आप विसरना मन लगेगा। तो बात तो ये है, आप दुख में दुखी हो जाते हो तो भगवान का विश्वास कहा होगा, भगवान मेरे है मेरे है मेरे है मेरे है, कितनी बड़ी बात है, उत्तम बात है, सत्संग की बात सुनाओ, मानो कृपा करो नाथ, कृपा करो मानो, आप भाई बहन सब मानो, भगवान की कृपा है, लड्डू देने में कृपा है तो नहीं है, चिंता थप्पड़ में कृपा है, बताओ आप बताओ, ओंधी उल्टी बात है तो बताओ, सत्य बात है, इस वास्ते भगवान की कृपा मानो, स्वर्गम सर्वभूतानां, पांचवे अध्याय के अंत में भगवान के स्वर्गम सर्वभूतानां यातमान शांति उच्चति, मेरे को स्वर्ग मान ले तो शांति मिलेगी, अपना अपन मान ले तो शांति मिलेगी, हमारा अपमान किया है लड़का होता है उसको पिता खुशी हजू कटी बात कहते हैं मंत्रियों ने जगह भीतर अभिमान वो कहते हैं पिताजी लोगों ने समझ मत करो, क्या अर्थ हुआ इसका, अभिमान है अभिमान, पिताजी कहो तो लोगों ने समझ मत करो, अभिमान है, अभिमान नहीं हो तो सबको समझ को, सच्ची बात बोल रही बताओ, ऐसा ऐसे मत कहो पिताजी, मेरे को समझ मत करो, अभिमानी है पिता भगत क्या बैठेगा, ऐसे परमात्मा के आप भगत हो तो प्रतिकूल में खूब राजी होना चाहिए, प्रतिकूल में आपका दुख मिट जाएगा, दुख सदंग नहीं मिट जाएगा, जहां दुख सुख में सुखी होता ही हो, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान मारा है मारा है मारा है मारा है, ऐसे आप समझो तो कितने आनंद की बात है, भगवान ने बोलिया अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाय जनि भोरे, भूल कर यही अभिमान नहीं मिटे, रघुनाथ जी हमारा पिता है, हमारा पिता है, एक एक भाई एक एक बहन एक एक बालक सब सब मान सकते, सब किसी जाति का हो किसी वर्ण का हो किसी संप्रदाय का हो किसी समुदाय कोई को ना हो सुखी हो दुखी हो सब मान सकते, भगवान हमारे पिता है, भगवान कहते स्वर्ग स्वरूप होता रहा हूं प्राणी माता का मैं स्वर्ग हूं, संत महात्मा भी कहे सूर्द सर्वदे ही नाम सब सूर्य स्वर्ग हूं, तो महात्मा का जो विधान हो उनमें राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, दुखी हो जाओ ये कोई मनुष्यता है, ये अपना मन है, दुखी होना अपना मन है क्या? अपना मन कहा है? अपना मन नहीं है, दुखी नहीं होना अपना मन है, सुखी होना, प्रसन्न ज्यादा होना चाहिए। ये कब होगा? अब देखो भगवान कौन है, भगवान कौन है जानते ना? भगवान वो है जो हम नहीं जानते, भगवान हमारे को जानते हैं, वो भगवान है। याद कर लो, हम उनको नहीं जानते हैं, वो हमारे को जानते हैं। माँ आपको जितना जानती है, आप माँ को जानते हैं ना? माँ आपको जानती है, आप पैदा माँ से हुए हो, माँ की गोदी में गहरे हो, माँ का दूध भी आए, माँ से को क्रोध भी किया, माँ से लय भी किए, पर माँ माँ है, झूठी सच्ची बात है। कई है घर में लुगाया होती है, अपने चेचानी है, अपने सासु है, वो सच्ची बात है, लोगों से बात करती है। तुम लड़ने वाली सासु भी तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता सासु होगी, लुगा को नहीं होगी। सच्ची झूठी बात है, हिंदू बात करे चौबीस होगी, ऐसा सासु नहीं करे, कितनी मूर्खता है। सच्ची बात है, तो सासु सासु ही है, वो अपना टापर समझती है, अपना बाग लड़ाई करे कुछ भी करे अपना पन रहा है। जितना अपना अपना सासु का है, क्या दूसरी दुनिया का अपना पन है? वो सुन लेगी, राजी हो जाएगी, कह देगी, दुख पाओ सुख पाओ दूर रहो मरो मरो, क्या सासु यह सुन लेगी क्या मर जाओ बोले? कोई कोई हो तो तारी बात है, प्राय सासु अपना बालक समझते है, मारी है मारी बहू है, अपना अपना है नहीं, ऐसे अपना अपना कौन ईश्वर कौन क्या सुन रहे? हम जिसको नहीं जानते वो जानते, बालक को जितना माँ जानती है क्या बालक माँ को जानता है? क्या पिता को जानते हैं? आप पैदा ही नहीं हुए तब तो पिता हुए, तो माँ बाप आपको रगड़ी बात जानते हैं और ये माता पिता नहीं जानते हैं, परंतु तो परमात्मा ईश्वर है, वो पिता है, क्या वो मुझे जानता है? मेरी कण कण की बात जानता है। अरे मामा नाराज हो जाए, ये बात ठीक है? क्या बात नहीं जानते बताओ? आप छिप कर पाप करो भगवान जानते हैं, छिप कर दाम लो तो भगवान जानते हैं, मन में खराब चिंतन तो भगवान जानते हैं, कौन सी बात नहीं जानते भगवान? अगर नहीं जानते तो सर्वे कौन जाएगा? भोगता नाम प्रिय के तरफ नाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूता नाम। आप ये कण कण की बात जानते ठीक तरह से, आप हरेक बात राम जाने, राम जी जाने, राम जी जाने, राम जी जानते सब बात। क्या राम जी को आप जानते हो? राम जी को जानते हो? क्या पहचानते हो? राम जी को नहीं पहचानते, राम जी कोई बात आपकी छिपी नहीं है, सब जानते हैं, सब जानते हो, कृपा कर रहे हैं। कसाई है, जीवों को मारता है, हत्या करता है, राम जी जानते हैं। क्या भगवान साना है वो? कोई जीव के प्रति आपकी क्रूरता है, क्या भगवान नहीं जानते? आप एक कण कण की बात जानते हैं, आप अपने को जितना नहीं जानते जितना भगवान जानते हैं। याद रखो मेरी बात, याद रखो सर, आप भगवान की इतनी बात नहीं जानते जितनी बात भगवान आपकी जानते हैं, और सच्ची झूठी आप जानते हो भगवान इतना? पिता की जन्म जानते हो आप? आपका जन्म जानता है पिता, माँ जानती है आपका जन्म, आप जानते हो माँ का जन्म, आप अपने जन्म नहीं जानते, आपका जन्म पूरा जानते, कौन सी बात छिपी हुई है माँ से बताओ। जो भगवान ऐसा है, हम भगवान को नहीं जानते, भगवान हमारे जानते हैं। आप ये मैं मेरे भगवान नहीं जानते, वो भगवान क्या है? जो जानते नहीं वो भगवान ऐसे हुए, सब जानते, कण कण की बात जानते, जानते हुए भी परवाह नहीं करते। एक सज्जन थे, एक संतों के पास रहते थे, तो एक स्त्री के साथ में कुछ बातें करी, तो तीसरे आदमी का लुगाई से बात क्यों करता है, वो बात सुनी तो कहते रिश कर रही है, ये उनकी छोरी के साथ बात करता है, बीती हुई करता है, बीती हुई नाम नहीं बताता हूं, तो वो नाराज हो गए। तो वो साधु था, वो साधु बोला कि संसार में भगवान सब जानते हैं, पूरी क्षमा करते हैं, पूरा जानते हैं, पाप करे पूरा जानते हैं। कोई भगवान से छिपी बात है, ऐसी है कोई ताकत आप में जो भगवान न जाने, जानते पूरी हम भी, ऐसा है कोई संसार में? सब अवगुण जाने और फिर आप कृपा करे, स्नेह करे, कृपा करे, ऐसा है कोई? बताओ, हाँ बताओ, कोई भगवान से जुड़े कोई नहीं है, वो सब जानते हैं, हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हम कहने पर भी नहीं सुनते। यार वो रग रग की बात, आपकी छिपी से छिपी हुई बात भगवान जानते हैं, नहीं जानते भगवान कैसा, वो भगवान कैसा है, परंतु पता जनाते ही नहीं। वो भी गाय उलाना देती है कि आप छिप गए, आप अंधाधन हो गए, आप है क्यों महाराज भजन तो भजन देगा, एक भजन करेगा भजन नहीं करता है, एक भजन करेगा भजन नहीं करता है, दोनों में ठीक कौन सा है? ये प्रश्न पूछा राजपथ तक कहेंगे गोपी आने, एक तो भजन करते हैं, एक भजन करता ही नहीं, अंतर ध्यान हो जाता है। भगवान ने कहा कि ये तुम कहां जानते हो, तो जो जानता है करता प्रेम को, प्रेम प्रेम करना चाहिए वो ठीक है, पर वो कुछ नहीं, वो तो गदे ही गदे खुजा करे, वही नहीं खुजा कर रहे, वो दुलती मारे, वही दुलती मारे, वो कोई बिंदु बनाया गया क्या? मैं नहीं जानता हूं, पर ऐसी बात कही भगवान है, विबुधा युषा भी वे देवताओं के समान बड़ी उम्र मिल जाए तो भी तुम्हारा ऋण मैं चुका नहीं सकता, क्या बात कही भगवान ने? विबुधा युषा भी वे देवताओं जितनी लंबी उम्र मर जाए, अगर तुम्हारा ऋण चुकाऊं तो मैं चुका नहीं सकता, इतना ऋण है तुम्हारा मेरे बात, कौन ऐसा बताओ? भगवान के गोपियों से तुम तो मेरे भर याद करते हो, भजन करते हो, चिंतन करते हो, मेरे को याद करते हो। गोपियों का महाराज हमारे तुम एक ही हो, आप रे तो अनेक है गोपियों के, मैं गोपियों ने अनेक है क्या, आप एक ही हो, और अच्छा करो वरना करो जो कुछ हो एक ही हो आप एक, और भगवान एक ही है, लाखों करोड़ों अरबों, सच्ची बातें झूठी सब पर के परम थे, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मोरी, वो कसाई हो चाहे महात्मा हो चाहे संत हो, सब पर मोरी बराबरी दया, है कोई ऐसा? सब पर मोरी बराबरी दया, शुद्ध स्वरूप होता रहा मात्र प्राणी का सूर्य, संत महात्मा होते हैं तो होते हैं, नहीं ठाकुर जी होते है क्या? ठाकुर जी है पर होते है, संत माता संत माता हो जाए तब होते है, ठाकुर जी होते नहीं है, पहले से सदा से। हम क्या जाने न मे विदु सुरगना प्रभु न महर्षया, हमारे तो मन में आती गीता पर लिखा पड़ा, हमें दिखाई नहीं, जानते नहीं थे। दो बार लिखा है गीता की टीका लिखी, भाई वशिष्ठ लिखा, फिर मन में आती है और ये बातें कही बहुत बड़ी है, हम जान नहीं, हम जानते नहीं, मैं कौन सी बताओ। अब ख्याल हुआ है भगवान कितने वृक्ष है, सब कहते नबे दूस सुरगणा नबे विदु सुरगणा महर्षि विदु देवान दानवा, देवता ही जानते दान में ही नहीं जानते, क्या दानव भगत ज्यादा है क्या? भगवान कहे विदु देवान दानवा, न देवता जानते न दानव जानते, ये दानवा का नाम कैसे लिया कि भगत ज्यादा है भगवान प्यारे ज्यादा है? या वाचा संवरिष या माया दमुसे रूपी दमुसे दमुसे से कृपा करी पांडवों पर सभा दी थी सभा, उस सभा में थोड़ा बहुत भद्रेश्वर द्वेष रखे उस उल्टा दिखता था, जल की जगह थल दिखता, थल की जगह जल दिखती, भेद की जगह दरवाजा दिखता, दरवाजे की जगह भेद दिखती। अर्जुन आया दुर्धर पांडव यज्ञ हो रहा, पांडव का उस यज्ञ में दुर्धर आया तो पहले लेकिन भीत रही तो उसमें कोई देखता नहीं था, दरबार ने पंडित ने बताया महाराज ये दरवाजा ये दरवाजे बता दो, वह दरवाजा चले जावे वह दरवाजा दिखूंगा, ये मामा की बात है तो आप पढ़ लेना उसमें महाभारत में अश्वमेध पर्व में कथा है। फिर दरवाजे गए आगे भीम से दोनों बैठे थे, भीम से रुचि बैठे द्रौपदी रुचि बैठी थी ऊपर गए सभा भरी हुई है तो दूर गया, दूर के मन में द्वेष था तो उसको उल्टा दी गए तो जहां जमीन थी वहां तो बाद ऊंचा ले लिया पानी दिखा, अगर पानी आया तो अन्न पिता के अन्न शुद्ध भाग्यो कीट भीम भारत कुल गर्द भयो आई विमित्र सिंह, अन्न वाले बेटे अंत नहीं है, भीम से बोल गया बोलता है वो बोल गया सब, इस वास्ते द्रौपदी का सिर खेचा, अंत भी सब है अंत, अंत में लज्जत लाल तो ऐसी होती है अंध है सभी अंत ही सभा है कदम देखा देख सो सभा में दंगर कर दो अंधो की सेवा है लाज किस बात की, भीष्म बोले नहीं, द्रोणाचार्य बोल रहे नहीं, कृपाचार्य बोल रहे नहीं, शल्य बोल रहे नहीं, बड़े बड़े मारुति बैठे थे, द्रोणाचार्य जैसे कृपाचार्य जैसे भीष्म जी जैसे उस सभा में बैठे थे, कोई नहीं बोला, पानी बरस गया दंगल कर दो उसको कपड़ा उतार दो, क्यों अंध की सभा है अंध ही राजा है अंध ही भरता है लाज किस बात की, चीर खेजा किस बात से वो खुटने पंद्रह में चुप गई कठिन वचन मदद करना चाह कोई ने नुकसान नहीं किए, भीम से गुस्सा आ गया दांत से चल रहा है इतना बलवान महाराज वो देश देख करते उससे में जिसने प्रतिज्ञा की सौ बेटा है सौ का व्यापारों का अकेला दूसरे कोई मार दे तो उसको मारूंगा, मैं तो सौ से क्या पूरी करूंगा। और दुर्योधन ने कहा क्या मैं चंगा पर बैठा कृष्णा भी जंगा पर बैठे गए, जंगा पर बैठे भीमसेन गदा चूचांग तोड़ूंगा, गदा युद्ध में सुंड से नीचे कायदा नहीं है, सिर पर कायदा नहीं है, ये बीच बीच में मार सकते है। गदा युद्ध का नियम है, जो भीमसेन ने कहा मत अमित समर ए नहीं आवत, जब तक युद्ध के बीच में 100 बेटा है सबको इकला मैं मारूंगा, मैं होता है स्वाम को बस धुआं निकल लगे, इतने गुस्सा आया सब रहे बड़े भाई की इतनी बात माने कोई भीम जैसा ही हमारा सम्मान कुछ नहीं बोला दुशासन दुर्योधन ने सब दुशासन ने चीर खाचा है इसे छारी चीर के खून पीऊंगा, इसे खून वही पिया खून और मेरा हाथ पटक करे ऊपर बैठ गया, कौन सा हाथ है तेरा जिसके तेरे द्रौपदी का चीर खाचा, ये भुजा है मेरी, पड़े पड़े गए हो तो 100 को उठे उन्हें मार दो दुशासन ने रुक जाओ, दुशासन का खून है जो पिया, अरे वो खून है लथ पथ हाथ चीज के फिर गया दास लगा भगवान कृष्ण राक्षस है राक्षस भाई राज खून पीता, अरे धृतराष्ट्र में है तो भाई राक्षस है राक्षस मेरी हाथ में जा रहा द्रौपदी सी जो बेड़ी बांधी, जिस दिन बेड़ी गया ऊपर हाथ लगाया उसी दिन से गई, जब तक दुशासन का खून से मेरे भीजे ले केट नहीं भीजे तब बड़ी नहीं बात मुझे खुला रहा केस शोक रचने आज आज ये श्रृंगार हो गया है कर्जू के महाराज श्रृंगार है खुला कैसे आते जो मेरी खुला कैसे रखा वो भी खुद सब दुशासन को मार करके भीम से नहीं जा करके बड़ी बात है आ तो खून लगा चत पर और सर्वता में सुखर वसत समर ए नहीं आवत दुस्साहस और संसूर गदयान शोधनो तीन बात कही थी, 100 के 100 बेटों को कल मारूंगा मैं और दुशासन खून पीऊंगा या दुर्धन गिर तोड़ूंगा जांग तोड़ूंगा मैं, उसने कहा ये जांग यहां बैठ यहां बैठ द्रौपदी तू हार गई है, यह द्रौपदी हारी नहीं है क्योंकि पहले युधिष्ठिर आप हार गए भाइयों को लगाया भाइयों को हार गया कैसे अब कुछ है नहीं तो लोगों ने कहा तारी रुक गई है ना द्रौपदी ने लगाया तो द्रौपदी ने लगाना दूसरा उस समय राजा युधिष्ठिर राजा नहीं थे दास बन गए थे, दास को रानी का लगाने का अधिकार नहीं है समझेगा, दास को रानी को लगा दे रानी तमाशा नहीं है, रानी को कोई भी आदमी दांव पर लगा दे किसी के लिए अधिकार नहीं है, तुम अपनी रानी मानते हो पर उसको दुख देने का अधिकार आता ही है, कह दिया रानी को लगा दिया लगा दी हार गया बस हमारी दासी बढ़ गई मेरी जांग पर बैठ गया, दुर्योधन ने कहा जांग मैं तोड़ूंगा गदा बैठेगी मेरी गदा इस जांग पर, वो ही किया तो मैं नाराज हुए, बलदेव का चेला था बलदेव जी ने जो सिखाया था दुर्योधन को बलदेव जी से प्रेम था दूर से देख रहे थे मैं तीर्थ यात्रा करते आया। ये आने करता है गदा युद्ध में कायदा है या नहीं मार सकते, इतने कमर से ऊपर ऊपर मार सकता है, सिर पर नहीं। जिसमें अभिमन्यु को मारा तो सिर पर गदा मारी, सिर पर ये अन्याय करते हुए ठीक नहीं कहा नहीं है। तो बलदेव जी चले गए, उठ कर चले गए, यह कृष्ण काम है, सब कृष्ण का है। छोटा भाई है क्या क्या है, उठ कर चले गए, गदा तोड़ दी, दोनों गदा तोड़ी और जीता है। रात्रि में पड़ा है, रात्रि में श्याल आया, श्याल उड़ तो सकते हैं, दोनों जगह तो उड़ दी, जीता है। ऐसी दशा हुई दुर्योधन की, उसके सिर के ऊपर लातरी मारी भीमसेन ने। फिर ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, भाई राजा है, मुकुट है सिर पर, क्या करते हो तुम? भगवान के भगवान, राजा का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा ही था, संदिग करो तो भवतांग अधिपति पड़े ना, भैंड संगा नाटक माता है। संदिग करके संदिग करो, तीन काम मैं करूंगा, संदिग करो तो राजा तुम्हारा राजा, अब हमारा राजा नहीं है। संदिग करो तो भवतांग अधिपति पड़े ना, तुम्हारा राजा संदिग करे किसी पड़ सही किसी बात संधि हो, तीर्थ काम करूंगा मैं, जांग बन जांग तोड़ूंगा, सौ बेटों को मारूंगा, दुशासन का खून पीऊंगा। राजी हुआ कि आज इतना रस पिया है, ठंडाई भी है, कई तरह का आज मौज आई, आज भी रस हर नया है, नाच से राक्षस है, राक्षस तो भाई का खून पी के राजी हो रहा है। कोई कुछ नहीं, तीन काम तो करूंगा ही। तो सासु जब चीर खा ना तब प्रतिज्ञा करी थी, सौ बेटों को मारूंगा, दुर्योधन की जान तोड़ूंगा, दुशासन का खून पीऊंगा, सब प्रतिज्ञा पूरी करी है। तो भाई अपना पण होता है जहां पर, वहां क्रोध नहीं होता, क्रोध होता है दूसरा पण हो गया। ये थे भाई, लोग कहते हैं एकता कर लो, सब एकता, लड़ाई एकता में ही लड़ाई होती है, दो में लड़ाई होती ही नहीं। कोई ब्राह्मणों का और राजपूतों का लड़ाई हुई थी, बताओ कोई युद्ध हुआ तो बताओ? आज झूठा प्रचार करते हैं, सबके साथ खाओ सबके साथ पियो, लड़ाई नहीं है। एक साथ खाई लड़ाई होगी, जरूर होगी, भाई भाई में लड़ाई हुई है, कदई मामना लड़ाई हुई है, समाना के रजपूत लड़ाई हुई कभी? बताओ कोई युद्ध हुआ तो? महाभारत का युद्ध हुआ, रजपूत भाई भाई को हुआ, अब भाई है भाई हुए, भाई है वहां लड़ाई नहीं हुई। अरे भाई भाई लड़े भुगतमा, मा जाए भाई भुगतमा लड़े कचड़ी में, ऐसे ना एक हो जाओ लड़ाई बढ़ जाए। ऊंधी चाहता से ऊंधी ऊंधी बातें करे, ये ऊंधी बातें सिद्ध होने वाली है, कर्जुग है, परिवार नहीं जुड़ करो ठीक हो जाएगा, सब जहर छिड़ू तो ठीक हो जाएगा, धान में जहर छिड़ो जहर छिड़ो, घास में छिड़ दो, कीक नहीं आते मांस खाने के लिए, जहर हो गया उसमें, नदियों का बैर जहर, लोग कह रहे जहर हो गया, अब सब समय जहर थे दो, मनुष्य को मारना ठीक नहीं, पैदा नहीं हुए बस, अब क्या है ना यही उपाय, पैदा नहीं हुए, लोग राजी हो रहे। अरे तो कर क्या रहे हो भाई, कुछ समझो विचार तो करो। ऐसे चोटी सब ने कहा थी, किस शास्त्र में लिखा है, किस ऋषि ने कहा है, किस ब्राह्मण ने कहा, किसी गुरु ने कहा, आपको चोटी कहा आप घर में बैठे बैठे ईसाई कह रोटी है तो मानते नहीं, हमारे घर नहीं मानते, ऐसा ही होगा, ऐसा ही चोटी काट दी अपनी, हम कह रहे भाई चोटी रखो, कृपा करो चोटी तो रखो, दान पुण्य बड़े रखो, पानी देते हो पंड देते हो, वो चोटी बिना नहीं लगता, शास्त्र में लिखा है, ये चोटी काटते राजी हो गए। सब आडे कर चोटी कर कर्ज उड़ाया भाई तो कर्ज सवार पढ़ो नंद मेहनती कथा कर्ज असर नहीं करेगा आपको भाई पढ़ो तो सही आप आई होगा शेर जी की लिखी हुई है नंद मेहनती कथा नंद मेहनती थे उनमें बात क्या हुई थी दमयंती सुंदर बहुत थे तो राजा के विचार मन में कि बेटी मेरा मन नहीं करता हरेक जमाई में बना लू बेटी दे दो तू पसंद कर ले खोजा है जमाने हाथ लेकर तीर्थ आदर भेजा तू तीर्थ कर सब पसंद करे तू पसंद करे ब्याह में कर दूंगा परंतु मैं हरेक को देना नहीं चाहता बहुत सुंदर थे सुंदर अभियंत्री तो ये ब्याह करके जाई कि वो क्या था सत्यवान था उसको देख रही कि सत्यवान है सत्यवान ने क्या था सत्यवान का राज्य था मंत्रियों ने छीन लिया सत्यवान बाप और बेटा को निकाल दिया ऋषि पास रहते थे भंग में कपड़े पहने हुए अरे लकड़ियां लाता बेच करके उससे रोटी मिलती आदर्शाही उसे वो आई वही देख दो आई सत्यवान को पता ही नहीं सर पिताजी कहते पिताजी मैं तो सत्यवान को बनूंगी ठीक है बहुत अच्छी बात है नाथ जी आ गए नाथ जी को पूछा महाराज सत्यवान कैसा है कि महाराज सबसे श्रेष्ठ मनुष्य में सत्यवान जैसा मनुष्य मिलेगा नहीं इतने गुण है ऐसा ही सुंदर है ऐसा ही अच्छा है ऐसा ही माँ बाप का भक्त है बहुत अच्छा है पर एक कमी है नाथ ने पूछा क्या कमी है कि आज दो दिन है इस दिन 12 महीने बाद मृत्यु हो जाएगी राजा ठन गौरा गए कि बेटे ये बात आती है 12 महीने बाद मृत्यु हो जाएगी नाथ जी कहते हैं 12 महीने मृत्यु हो जाएगी आज दिन यही दिन है इस दिन मृत्यु हो जाएगी पिताजी जो कुछ हो मैं तो एक बात में कह लिया कि मेरा वर है मैंने सत्यवान को पता ही नहीं है पर मैंने कह दिया अब बेचे विधवा हो जाओ कुछ भी हो जाओ अब दूसरा वर नहीं हो सकता हमारे मन में दूसरा पुरुष नहीं आ सकता यही है तो ठीक है बेटा त्याग तो मैं कर दूंगा आश्रम में जा कहा कि मैं आपके पिता को पिताजी आंखें चलेगी अंधे हो गए थे तो मेरा भी विचार आपके साथ संबंध करने का था परंतु मैं राजा था मैं राजा नहीं हूँ अब तो मैं ऋषियों का बेटा हूँ अरे सत्यवान लकड़ी लाता है उनसे पूर्ति करता हूँ अच्छा आपकी बेटी कैसे ठहरेगी राजकन्या खुद का विचार है मैंने नहीं किया है विचार इन्हें खुद गए थे तो हम आपके साथ संबंध करने को तैयार है परंतु हम आपके लायक नहीं है आप राजा हो कि नहीं मैं तो आप लूंगा ही तो मर्जी आपकी है दहेज दिया सब कुछ दिया दमयंती ने वह सब गहना कपड़ा सब चिपका रख दिया जैसा पिता के जैसा ससुर के ऐसा कपड़े पहन लिया ऐसा पहन से बनाने लगी सेवा करने लगी बारह दिन कल बारह महीना होते वो महीना के दिन आवे तो पहले दिन गया सासू को पूछा कि मैं आज व्रत करूंगी आज मैं भोजन नहीं करूंगी बेटी क्यों खाए मत है ये मारे संबंध है तो पहले दिन भूखी रही दूसरे दिन सत्यवान जाने लगा तो जाकर सासू रे बोलो पड़े ये पति देव जाते हैं इनके साथ जाऊंगी सासू बेटी भूख भूखी कर रही राजकन्या कितना कोमल शरीर, भूखे रही जंगल में जागी, मैं कैसे दूंगा क्या कि मैं कोई आज तक बारह महीना हुआ है, मैं कोई आपसे बात कही नहीं, आज एक बात कहती हूँ, कोई मैंने कहा कभी नहीं एक बात। तो सासू ने कहा तो बेटा तेरे ऐसा ही मन है तो ससुर से पूछ लो, मालिक वो है तो इतनी कृपा आप करो। मैं ससुर से बोलू आप कर कृपा। तो सासू ने जाकर कहा बहू कहती है मैं आज पति के साथ जाऊंगी, कल का उपवास किया हुआ कैसे जाएगी। ऐसा दादा कहती है बहुत आग्रह किया सब कहा ससुर ने भाई ज्यादा माना तो ठीक है बेटा जाओ, मन नहीं है ससुर का भी ऐसी कोमल अवस्था ऐसी की राजकन्या कैसे जाएगी। साथ साथ गई ये नदियां है ये जंगल है यूं बताता है साथ साथ पीछे पीछे वो चलते आगे आगे सत्यवत चलता है। फिर गया इस वृक्ष के ऊपर सूखी लकड़ियां है, सूखी लकड़ियां काट कर दिखाई धुआं दे इकट्ठी कर गए आप चढ़े ऊपर लकड़ियां काट काट नीचे भी रही जो जो सूखी सूखी लकड़ियां थी वो काटे इकट्ठी करी। फिर मेरे आप चित सीखते रहे खुद जी दो कमारी पटक गुजर गया नीचा मेरा तभी ठीक नहीं है तो मुझे तो पता नहीं वो जानते आज मरने वाले साथ गई इसलिए कि आज मृत्यु होगी। दादी ने कहा है आज तो आप सो जाओ यहाँ पर सिर रख सो गए। सोता था सोते थे जमराज खुद आए भैंसा ले भैंसे ऊपर चढ़े हुए और ले जाए फांसी गाली जीव निकाला। तब बोलते आप कैसे आए कि इसका समय हो गया इतना दिन जीना था ऐसी मृत्यु हो गई अब और मैं आया हूँ। तो मैंने नहीं सुना है कि जमराज के दूत आते दूत आए मैं तू पति पड़ता है तेरे यहां से ले जा सकते थे तो दूतों की मृत्यु हुई इस बात में खुद आया हूँ लेने वास्ते। अच्छा ठीक है बड़ा जीव निकाल लेने रहे ये उसको तो सुला दिया वहां आप पीछे पीछे चले ये तू कहाँ जाएगी मैं कहाँ जाऊँ इसे पीछे जाऊंगी मैं तो मैं पिता के जन्म ही पिता थे मेरे को ईश्वर दे दिया अब मैं इनकी हो गई अब ये जहां जाएंगे वहीं जाऊंगी। धर्मराज ने कहा वहां मर वहां नहीं जा सकता मनुष्य ये मरने वाले जाते हैं कि मेरी कोई रोक नहीं सकता आप विचार करो मेरे को कोई रोक नहीं सकता मैं जाऊंगी पति जाए चले जाऊंगी मैं कहा जाऊं पिता ने जब दान दे दिया तो मैं इनकी हो गई तो जिस जाए वहीं जाऊंगी। जमराज ने सोचा कि बात तो ठीक कहती पति पड़ता है जा सकती है तो तू मांग वरदान मांग मेरे वरदान मांग ले तो वरदान मांगा मेरे ससुर के आंखें ठीक हो जाए सास सब ठीक सही से हो जाए तथा तो हो जाएगा। फिर जाने लगे फिर अब क्यों होती है उन्हें वरदान दे दिया कि संत महात्माओं से वरदान इतना ही होता है महापुरुषों से ज्यादा मिलना चाहिए यही तो मतलब और मांग लें कि हमारे ससुर का राज्य पीछा हो जाए राज्य मिल जाए हो जाएगा। फिर जाए फिरेंगे फिर क्यों आती है क्या आपसे इतना ही लाभ होना चाहिए आप मिले हो जमराज हो खुश धर्मराज हो और मिलना चाहिए कि हमारे हमारे भाई कहते हैं मेरे भाई के हो जाए सो बेटा मेरे पिता के सौ बेटा हो जाए फिर चले फिर लड़े अब क्यों आती है कि आप जैसे महात्मा मिले उसे लाभ इतना ही होना चाहिए क्यों तो मांग ले एक बता और मांग ले कि हमारे सौ बेटा हो जाए कृतज्ञ तो चलो क्यों जाते आप सोचो आपने वरदान क्या दिया है भाई, भूल गया मैं तो, मैं आगे सीधी तो सिर्फ पति होता आप ले जा रहे हो, सब समझे कैसे होगा भाई, मैं आ गया जी दादे 400 वर्ष की उम्र होगी अब, और 100 बेटा तेरे हो जाएगा, 100 बेटा मारे तेरे बिना जा रहे हैं, छोड़ दिया 400 वर्ष की उम्र होगी, 100 बेटा हो जाएगा तेरे। फिर आए तो सत्यवान जागा, नींद आएगी सपने में देखा, जबन आज देखा नहीं देखा, फिर वो सपना आया ऐसा, वो सपने में देखा क्या, आप सालों दिन थोड़े रह गया है, वहां जाना है घर पर रास्ता, उठा कर निकले भरोस लिया और वहां पहुंचे क्या पिताजी जी, पिताजी आज एक सपना आया, उस सपने में ऐसी ऐसी बातें करी और आपका राज्य हो जाएगा, आप आगे ठीक होगी, आगे ठीक होगी, अब राज्य मिल जाएगा, सब मेरे भाई हो जाएगी, सो पहला नहीं मानता वरदान, आखिरी में आखिर में बगा सो बेटा मेरे हो जाएगा, पति को राम ले जा रहे भाई, फिर तैयार हो गया 400 उम्र ऐसा दिख रहा है। फिर बातें वो सब कही, अब सुनाओ भाई, अब सुनाओ गई मैं बोलती हूँ, समय नहीं था, दिन थोड़ा रह गया, इस तरह से सावित्री हुई, सावित्री थी, सावित्री वो सत्यवान पति, तुम्हारा हमारे देश में किसी किसी सतिया थी, धर्मराज भी आ गया, धर्मराज भी क्या सौ बेटा मारे हो जा, अतर हो जाएगा अब तो बुरदार याद ही आए, भूल गया भाई, जल्दी जा इसमें शक्ति है, सती मुनि की ताकत है, मैं तो कहा करता हूँ छोरियों को, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता, सात बार सुबह सात बार शाम कहते, और कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता, सात बार कुंती माता को छोरियों को कहता है, सब छोरियों की बताओ बड़ी उचित पति पता हो जाएगी, साधु जी आज ने कहा सीता तब नाम तुम्हारा नाम लेगा वो पतिव्रता हो जाएगी, क्या वो कथा संसार तेरे को कहा है, संसार ही नहीं गया तू तो है ही, ऐसी ऐसी बात है, तो इतना बड़ा नाम ले जाएगा तो ठीक हो जाओगे, नंदम्यंती कथा रहेगी। अभी आप बताइए सत्यवान सावित्री की कथा सुनिए आप, और आप मेरी कहो कलयुग को नाश करने वाली है नंदम्यंती, पुस्तक मिलती है नंदम्यंती की, सत्यवान की कथा मिलती है, पुस्तक मिलती है गीता मेरी दुकान में, थोड़ी होगा शायद सब ले तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है, जितनी तो नंदम्यंती की कथा कहें देरी हो जाएगी भाई, आज सोमवार है, आप भी जाना है, आप भी सब है, भक्तों की संतों की पतिव्रताओं की कथा करने से पाप दूर होते, शुद्ध हो जाता है, तब निर्मल हो जाता है कथा करने से, नल की कथा सुना है क्या, देरी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सुना देते, नल था दमयंती थे, दमयंती भी सुंदर बहुत थे, नल राजा भी सुंदर थे, तो हंस आए हंस नल के दमयंती के पास, तो रणवास का बगीचा कभी पुरुष कोई नहीं जाओ भीतर, वह घूम रहे थे, हंस आए तो हंस को पकड़ लेंगे, जब हंस बोला कि हमारे क्या पकड़ती है, सुंदर तो नल है, नल राजा बड़े सुंदर है, बुरी बातें कही। आप समाचार कर दो ठीक है। और नल को वहां अनुसार कर दिया गया, दमयंती बड़ी सुंदर है, तुम्हारा लायक है। नल को पता लगा तो जल ना लगेगा, दमयंती का स्वयंवर था, अब स्वयंवर देवता है, इंद्र और वरुण और अग्नि और समराज चार देवता है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं दमयंती का विवाह है, तो दमयंती को वहां पर जाएंगे। नल पे मिल गया, भीष्म मिलेगा आपस में, हम ही जा रहे हैं, तुम हमारे दूत बनाओ, तुम दमयंती को कह दो मेरे को दूत मत बनाओ, मैं भी इसी काम में जा रहा हूँ, मैं आप भी आ करना चाहता हूँ, तो मेरे को भी दूत बनाओ। क्या तुम्हारा मैं भरोसा है, तुम जैसे सच्ची बात कहोगे और कह नहीं सकेगा, तुम जाओ कैसे जाओगे, तुम कोई नहीं देखेगा, देवता कोई मनुष्य को पता ही नहीं लगेगा, तुम जाओ कोई देखेगा नहीं। उन्होंने कहा मेरे को मत भेजो, मैं मेरा काम करूंगा, आप जो करूंगा मेरे भी ब्याह करना है, तो तुम्हारे पर हमारा विश्वास है, तुम जाओ। गया किसी ने मना नहीं किया, वह दैव साथी हम सोने पहले गए, देखा बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, देखा तो जा करी पूछा कौन है, कि नल है, दमयंती संकोच किया, मैं तो चाहती आपको वो कहते हैं वरुण इंद्र यमन अग्नि चार देवता आए हैं तेरे वरने के लिए, देवता रूप आए हैं, तो मैं देवता नहीं चाहती, मैं तो आपको ही चाहती हूँ, तो तेरी मर्जी है, मैं दूत बनगा रहा हूँ, उनको काम करना है, इस वजह से बात करता हूँ, देवता है मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता है वे तेरे बनगा है, कि आप मनुष्य हो तो मनुष्य, मैं तो आपको भरूंगी। जाकर कह दिया सर, मैंने कह दिया कि मैं तो आपको ही भरूंगी, देवता तो अच्छी बात है, मैंने बात सब कह दी, देवता आए बनने के लिए, राज सभा बैठी थी, सभा में जान बैठे, सभा में बैठे तो उनके महाराज दंड का रूप धारण कर लिया, चारों देवताओं ने पांच दम बैठे, पांच मस्ता पटे बरमाला किसो पहले मुंह में, मेरे में बरमाला पहना नहीं है, तो किया देवताओं को याद किया, भगवान को ये भगवान मैं क्या करूं, पर से कुछ बात की, भगवान ने याद कर ले नहीं था, देवताओं की पहचान हो रही, कह देवता होते हैं एक तो उनकी आंख पलक नहीं पड़ती, देवताओं की पलक नहीं पड़ती, आदमी सबकी पलक पड़ती, मनुष्य की देवताओं पलक नहीं पड़ती, एक उनकी छाया नहीं होती, एक जमीन नहीं स्पर्श करते, ऊपर बैठते हैं तो बैठे जमींदार बैठे गए, देवताओं की पहचान है, तो उन्होंने देखा सबने चार ये देवता दंड बने हुए, जमीन से ऊपर आंख नहीं जपती, ऐसी बातें बता दी देव गई होते, तो उसने फिर उनको सबको नमस्कार किया, तो आप कृपा करो मेरे को मेरे पति मनुष्य मैं उसको चाहती हूँ, देवता जी हो गए। वह देखता था कर्जुग, कर्जुग को पता लगा, कर्जुग ने कहा कि मनुष्यों को छोड़ करके देवताओं को छोड़ करके मनुष्य हो रहा है, इन्हें खबर देनी अच्छी तरह, कोई धंधे जाने कर्जुग मेरे साथ में, नल को वर्ष नल भाई था क्या था, पुष्कर पुष्कर पुष्कर पुष्कर पुष्कर भाई था, भाई ने जुआ खेला, दमयंती ने कहा मत खेलो आप, जुआ कहता है खेल खेलेंगे, जुआ खेले में सब हार गए, राजी भी हार गए, सब हार गए, दमयंती के चार लड़का लड़की हो गए थे, इंद्रसेनी इंद्रसेन लड़का हो गए थे, फिर मैंने जुआ खेला, जुआ में सबको हार गया, उनको निकाल दिया, कि हमारे राज्य में कोई गंदगी देगा तो उनको दंड देंगे हम, कोई हमारे राज्य में नहीं दे सकता, निकाल दिया वहां से। एक कपड़ा दमयंती पास, एक कपड़ा दल के पास में, बस इतने बस और कहना और नहीं, निकाल दिया निकल गए। आगे गए तो हंस बैठे, चार हंस देखा, हंस देखा तो जंगल था, लगे तो होकर आपका कपड़ा उभरना होगा, कपड़ा देख उठ गए। अब एक कपड़ा है, एक कपड़ा नारद में देख पास कपड़ा है, एक आता धन्य बेला आता, दोनों एक कपड़े हैं, दोनों राजा थे। आज सब हुई वही जंगल गए, जंगल में एक गुफा एक मिली, रास्ता मिला, ये तुम्हारे पीहर का रास्ता है, नाराज भी आप तेरे रास्ता क्यों बताते हैं, तुम मेरे साथ निभ नहीं सके, मेरी आफत है भाई बड़ी, इस आफत में तू साथ में रह नहीं सकेगी, कहते मेरे प्राण चला जाओ बस, मैं आपको छोड़ू नहीं, मैं तो आपकी हूँ, पिता की थोड़ी हूँ मैं, पिता ने दान कर दिया, अब आपको जो हो जाए दुख पाओ सुख पाओ साथ कहूंगी। ये बात कब हुई, कर्जू बैठ गया और पासा खेलने में कर्जू बैठ गया, तो कर्जू कैसे बैठा, एक दिन पेशाब करके हाथ धोया, कुल्लत कर दिया, पग धोया नहीं, केवल पग नहीं धोया, पेशाब कर पग धोना और तीन कुल्ला करना हाथ धोना, तो एक दिन कई वर्षों के बाद में छोरा छोरी हो गए, इतने वर्ष हो गए, वह दिन मिला कर्जू प्रवेश हो गया भीतर, कर्जू प्रवेश हो गया, जुआ खेला, जुआ खेला में हार गए, तो कर्जू को पिछले में अब नल के भीतर बैठा हुआ, तो आगे धर्मशाला में सोते वहां दो के पीछे एक कपड़ा, राजा रानी थे, राजा रानी अरे एक कपड़ा दोनों के बने, और मैंने सो गई, अब राजा नल को नींद नहीं आई, क्या दुख पा रही है, क्या करूं, मानती है नहीं, ये दुख पा सह सकेगी नहीं, कोमल सही कैसे सहेगी, नींद सोती बेचारी उठी, अब कहा गए कहाँ गए क्या, क्यों हंसी करते दिल्ली करते हो, रोती रही मिली नहीं, जंगल में चली गई, सुंदर बहुत थे, तो एक व्याध था जानवरों को मारने वाला, उसे देखा तो ये चली गई एक अजगर के पास में, अजगर ने इसको पकड़ लिया, खड़ा लगा तो व्याध ने मार मारा, अजगर उसको छुड़ा दिया, उसको मार दिया, छूट गया, उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर ले, ऐसा मत कहो तुम, वो माना नहीं, बस हो जाए खत्म खत्म हो जाता, अब अकेले रहेगी, चली वहां से जंगल आया, जंगल आती जंगल कहीं देखा, और चलती गई आगे देखा ऋषियों का आश्रम है, ऋषियों का आश्रम देखा, वो आ गई तो कहे बेटी तुम घबराओ मत, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय है तुम्हारे विपत्ति का, ऋषियों ने कहा आश्वासन दिया तुम घबराओ मत, हमारा क्या होगा सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो।